نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ساتویں پارے کا رکوع نمبر 9 ہے آیت نمبر 21 سے 30 تک. پارا نمبر 7 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 21-30. کتنا خوبصورت اتفاق ہے نا, اس صورت کی ہر رکوع میں 10-10 آیتیں آ رہی ہیں, 1-10, 20-30, تو اس طرح سے 19-20 اور پھر 20-30. سبحان اللہ. چلیے لفظی ترجمہ لکھتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ, اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے, ممن, اس شخص سے جو, افترا, گھڑ لے, باندھ دے, کوئی جو بھی لفظ آپ کو آسان لگے, علی اللہ, اللہ پر, کذبن, جھوٹ, او کذبا, اور چھٹلائے, بھی آیاتی ہی, اس کی آیات کو, انہو, بے شک وہ, لا یفلحو, نہیں فلاح پاتے, الظالمون, جو ظالم ہیں, ویوما, اور جس دن, نخشروہم, ہم اکٹھا کریں گے ان کو, جمیعاً, سب کے سب کو, ثم, پھر, نقولو, ہم کہیں گے, للذین, ان لوگوں سے, اشرکو, جنہوں نے شرک کیا, اینا, کہاں ہیں, شرکاؤکم, تمہارے شریک, الذین, وہ لوگ, کنتم, تھے تم, تزعمون, تم زوم رکھتے, گمان رکھتے, ثم, پھر, لم تکن, نہیں ہوگا, فتنتہم, بہانہ ان کا, یا معذرت ان کی, الا, مگر, ان جے کے, قالو, وہ کہیں گے, واللہ, قسم ہے اللہ کی, ربنا, جو رب ہے ہمارا, ما کننا, نہ تھے ہم, مشرکین, شرک کرنے والے, انظر, دیکھو, کیفا, کس طرح, کذبو, انہوں نے جھوٹ بولا, علی انفسہم, اپنے نفسوں پر, ودلا, اور گم ہو گئے, انہم, ان سے, ما کانو, جو تھے وہ, یفترون, وہ گھڑتے, ومنہم, اور ان میں سے کوئی وہ ہے, من يستمع جو غور سے سنتا ہے کان لگاتا ہے الیکا آپ کی طرف وجعلنا اور بنائے ہم نے على قلوبهم ان کے دلوں پر اکنتن پردے انجے کے یفقہو وہ سمجھ سکیں اس کو وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرا بوجھ ہے وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھ لیں کل آیت ہر نشانی لا یؤمنوا بها نہ وہ ایمان لائیں گے ساتھ اس کے حتی یہاں تک کہ اذا جاؤکا جب وہ آتے ہیں تیرے پاس یجادلونکا جھگڑا کرتے ہیں تجھ سے یقولو کہتے ہیں الذين كفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان ہذا نہیں یہ الا مگر اساطیر الاولین کہانیاں ہیں پہلوں کی وہم اور وہ ینہونا روکتے ہیں انہو اس سے وَيَنْعَوْنَا اور وہ دور ہوتے ہیں عَنْهُ اس سے وَإِن يُحْلِكُونَا اور نہیں وہ ہلاک کرتے إِلَّا مگر أَنفُسَهُمْ اپنے نفسوں کو وَمَا يَشْعُرُونَ اور نہیں وہ شعور رکھتے وَلَوْ تَرَى اور کاش تم دیکھو اس وقفو جب وہ کھڑے کیے جائیں گے علن ناری اوپر آگ کے فقالو تو وہ کہیں گے یا لیتنا ہائے افسوس ہم پر نوردو ہم لوٹائے جائیں ولا نكذبوا اور نہ ہم جھٹلائیں بآیات ربنا اپنے رب کی آیات کو یا اپنے رب کی آیات ونکونا اور ہم ہو جائیں من المؤمنین مومنوں میں سے بل بدا لهم بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے ما کانو جو تھے وہ یخفونا وہ چھپاتے من قبل اس سے پہلے ولو ردو اور اگر وہ لوٹائے جائیں لعادو البتہ لوٹ آئیں لما واسطے اس کے جو نہو وہ روکے گئے انہو اس سے وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں. وقالو اور انہوں نے کہا ان ہیا نہیں یہ یا وہ الا مگر حیاتنا الدنیا زندگی ہماری دنیا کی وما نحن اور نہیں ہم بمبعوثین اٹھائے جانے والے ولو ترا اور کاش تم دیکھو اذ وقفو جب وہ کھڑے کیے جائیں گے علی ربہم اپنے رب کے سامنے قالا وہ کہے گا الیسا کیا نہیں ہے ہذا یہ بالحق کی حق قالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں وربنا قسم ہے ہمارے رب کی قالا کہے گا فذوقوا تو چکھو العذاب عذاب بما کنتم بوجہ اس کے جو تھے تم تکفرون تم کفر کرتے. بس جی.